να δούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ. Για αυτούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη κάψουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ. Να δούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και